Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Muhterem cemaatimiz, konumuz inşallah sünnet cemiyeti. İslam'ın bir şiarı da bu sünnet cemiyetleri. Aslında sünnettir bu. Fakat sünnetin ötesinde İslam'ın şiarı deniyor, alameti. Yani bir kimsenin İslam alameti sünnet olmasıdır. Sünnet demek Peygamberimize tabi olmak demektir Aleyhisselam Hazretlerine. Bizim Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Ali İmran Suresi'nde Bismillah Kul in kuntum tuhibbunallâhe Kul Bela buyuruyor Habibim Muhammed'im söyle haber ver. İn kuntum tuhibbunallâhe Eğer gerçekten Allah-u Celleşan'ı seviyorsanız Fettebiûni bana tabi olunuz buyuruyor. Demek ki muhteremler kim Allah'ı seviyorsa kim Allah'ı seviyorsa tabi her şeyin bir bedeli var. Her sevgilinde bedeli vardır. Nedir bunun bedeli de? Peygamber'in sünnetine tabi olmak, o yolda gitmek muhteremler. Şimdi gelelim inşallah yavrularımızın sünnet olmasına. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Hamsün Meyli Fıtratı. Beş şey vardır. Bu beş şey insanın fıtratından. Yani her insan olması gereken bir olay. El-Hıtanü birincisi sünnet olmak. Bu Adem babamızdan başlıyor ve devam ediyor muhtemelen. İlk bu demek, bunun İslam fıtrı bu ela bu, sünnet olmak ve istidadı ve etek tıraşı olmak ve kasu şaribi, bıyıkları kısaltmak ve takvim esvari, tırnakları kesmek ve tül yaptı ve kolkan temizlemek. Bu beş şey insanlığın gereğinden fıtratından gelmiştir beş şey. Biri sünnet olmak derler. Sünnet tabi etek temizliği yapmak bunları. Bıyıkları da kısaltmak biraz. Yani dudağa geçmesi gerekiyor. Ve tırnakları da kesmek bunları da. Sünnet olmaya gelince peygamber sünnet oldu mu acaba muhtemelen peygamberimiz? Oldu mu sünnet acaba? Aleyhisselam Hazretleri olmadı. Niye olmadı? Öyle doğdu. Yani sünnet doğdu peygamber. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem göbeği kesilmiş olarak da hem de sünnet olarak doğdu Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz. Bu tabi bir mucize olmuş oluyor böylece. Yalnız bir peygamber o kendi sünnet oldu. Bir peygamber. Yani peygamberler hemen hepsi sünnet oldu bunlar. Adem babamız o şekilde. Onun yok tabi babası sünnet oldu. Adem babamız da muhtemelenler. O da sünnet oldu, doğdu. Adem babamız da. Yalnız hadi İbrahim Aleyhisselam o kendi sünnet etti. Büyük Ali Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iktidar İbrahim'i ve İbn-i Semayin'i seneten. Hadi İbrahim Aleyhisselam yaşı 80'di. Ona sünnet oldu muhtemelen. Sünnet oldu. Kendi sünnet yaptı, kendi kendine sünnet yaptı. Tabi bu kolay bir şey değil tabi bu. Daha zor tabi. Yalnız onun imtihanı ağırdır. Yani her peygamber imtihanı ağırdır. Çünkü daha da ağırdır. Ateş atıldı Urfa'da. Ateş atıldı. İkincisi, oğlunu İsmail Aleyhisselam yatırdı kesmek için. Bıçak çekti mi boyunda? Üçüncüsü oğlunu Hacı Validemizi Mekke'de bir çöle bıraktı. Su biri attı böylece. Bir de kendine sünnet aldı İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Demek ki sünnet olmak İslam fıtratındandır. İmanın gelenindendir. İslam bu şiarıdır o dönemde. Yalnız tabii bu da bir ibadettir. Yani yatsı namazının sünneti, öğle namazının sünneti gibi bu da bir ibadettir. Şimdi mesela ömre, o da ibadettir muhtemelenler. Sünnettir yani böyle. O da ömre ibadettir, sünnettir böyle. Şimdi bir insanı ömreye gidiyorum diye oynasa çalsa olur mu? Dedi ona deli der muhtemelen. Bir insan ömreden gelse, ömre sünnettir bak, ömreden gelse çalsa ömre sünneti olur, ona deli derler. Kaçırmış mı derler. Bir insan Kur'an okuyor mesela, hatim ediyor. O da sünnettir. Bir insan Kur'an okusa, hatmetse, sonra çap orası ne olur? Onu deli derler muhtemelen. Kaçırmış derler muhtemelen. İşte bu sünnet de aynı bunun gibi. Bu da sünnettir muhtemelen. Yani bir kimse, efendim işte oğlumu, torununu sünnet yapıyorum derken, çap orası sen ne olur? Ona da öyle derler, böyle derler, kaçırmış derler muhtemelen. Hazreti Muhammed'imiz. Peki bu çalgının, cazın, günah var muhteremler. Bir gün Adapazarı'nda birisine karşılaştım. Beni görünce şöyle boynuma sarıldı. Kendi şekilde anlattı bana kendisine. Bunun tek bir oğlu varmış. Askerden gelmiş, evlenme çağı gelmiş, evlenecek oğlu. Tabii arıyorlar, kız buna buluyorlar. Fakat şu oluyor muhteremler, artık her şey bitmiş, artık düğün olacak. Tutturuyor kız tarafı, illa diyorlar salonda düğün olacaklar. Salı cazdı, çart koşuyorlar. İşi bozar ediyorlar. Hanımı, bunun hanımı, o da buna razı oluyor. Onun da gönlü varmış burada. Gönül muhteremler, gönül muhteremler, gönül. İnsanı yöneten, yönlendiren gönüldür, gönül muhteremler. Yani bir insanın gönlü bir şeye kaydı mı, kişi oraya gider muhtemelen. Gider böyle şey. Demek ki kadının da gönlünde bu varmış. Karşı tarafı diretince o da o tarafa dönüyor. Oğlu, o da genç, o da onu istiyor. Tek başına kalıyor bu şimdi. Tek başına kalıyor. Bakıyor olmayacak. Hanım ona karşı, oğlu karşı, karşı taraf karşı. Artık buna direnemiyor bu. Razı oluyor sonunda. Salon tutmuşlar, davete basılmış ve dağıtılmış davetiyelerde. Bu bir gece rüyasında bir gece muhteremler. Evine gidiyor, yatsamını kılıp yatıyor, gece yarısında rüya görüyor. Rüyasında kendi bir düğün salonunda kendini buluyor, düğün salonunda. Tabii sazlar, cazlar, havaları vuruyor. Oradaki alkolikler, sarhoşlar coşuyorlar. Kimi oynuyor, kimi el şakırlatıyor. Şunlar bunlar. Bir alem gidiyor. Gidiyor ama muhteremler. Bu karşıdan şey bakıyor. Ateş, her tarafı ateş ama. Sanki bir cehennem var, cehennem böyle. Öyle de kendisi söyledi bana böyle. Sanki de bir cehennem böyle. Ateş her tarafı. Alevler sarmış, alevler. Yanıyor böyle. Bazen dedi, o sazlar oyun havasını daha hızlı vurunca ateş daha yükseliyor böyle, alevler böyle. Alev daha yükseliyor, korkun bir hal oluyor böyle. Uyanıyor bu. Uyanınca diyor ki hanımına, ben bu işten vazgeçtim diyor. Yani kız tarafı bu işi bozsalar da, bir atsalar da ben bu işten vazgeçtim. Ben buna günahını gördüm. Allah'tan korkuyorum, ben bu işi yapamam diyor. Hanım olmaz. Hanım diretiyor olmaz. Oğul diretiyor buna bu şekilde. Bir defa artık bu ben bu şey yokum böyle diyor. Kendi geri çekiyor. Evet tabi konuşmuyorlar hanım bunda kendisinde. Evet bir de hakkında ona karşı böyle. Bu tek başına kalıyor. Mevsim son bağırmış. Yatsı yıkılıp eve gitmiş. Havada biraz serilmiş o akşam. Odaya girecek, yatak odasına girecek. Hanım kapıyı kilitlemiş şeyden hatırlıyorum. Şey almamak için böyle şey. Kapıya bakıyor. Hanım kapıyı kilitlemiş, içeri giremiyor. Tabii üzülüyor. Salona giriyor. Havada serinmiş. Alıyor üzerine pardesini, yatıyor, uzanıyor oraya böyle. Toplanıyor, uzatıyor oraya. Ağlıyor ama. Ağlıyor. Allah'ım, ben bundan senin için katlanıyorum diyor. Allah'ım, sen biliyorsun, onu Allah'ım senin için katlanıyorum böyle diyor. Bak. Hanım benimle konuşuyor, yatağında almıyor hanım beni. Oğlum benimle konuşmuyor. Bu duruma geldim. İşte bir garipsim içine geliyor, epi ağlıyor. Ağlarken tabii uykuya dalmış. Rüyasında, bakın muhtemelen rüyasında birdenbire bakıyor, evi nurlanıyor, evi nurlanıyor. Evi bir nur kaplıyor evin içerisini. İşte bir coşku içine geliyor, feyiz içine geliyor. İşte bakınıyor, kapıda üçlü geliyor kapıdan, Biri önde, ikisi sağın solunda. Üçlü kapıdan geliyorlar. Şimdi bu bakıyor Allah Allah. Üç kişi geliyor ama öndeki çok ama çok nurlu. Yüzüne bakın ay gibi parlıyor. Yanındaki ona yakın. Çok dururlar. Ayağa kalkıyor. Acaba bu kim derken bir ses duyuyor. Kimse görmüyor. Öndeki Resulullah Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Hazreti Bekir sağındaki Hazreti Ömer. Bu da hemen coşuyor işin rüyasında. Ama net açık rüya görüyor. Kalkıyor, karşılıyor. Buyur ya Resulallah, buyur ya Resulallah. Böyle bağırıyor böyle, içeri giriyor. Şimdi buna peygamber soruyor. Ben seni dertli gördüm ben seni. Hüzünlü gördüm. Ne derdin var? Söyle bakayım bana. Ya Resulallah, hanım benimle konuşmuyor. O da size beni almadı bu akşam. Oğlum benimle konuşmuyor. Yalnız garip kaldım. İçine bir hüzün geldi ya Resulallah. Bunun için üzülüyorum. Peygamber buyuruyor ki bana, üzülme. Allah senden razı. Ben sen razıyım diyor. Hazreti Bekir çıkıyor, ben de senden razıyım. Hasan, ben de senden razıyım deyince, buyuruyor ki ben de senden razıyım, bir bağırıyor, uyanıyor. Uyanıyor bu. Uyanıyor ama iki can serverini peygamber rüyasında görmüyor muhtemelen. Yani manevi sahibi olmuş. İki tane bir sahibi görmüş. O manevi yaşamış. Uçacak böyle, o kadar tatlı, feyize böyle. Hiç dünya boş artık geliyor böyle. Hepsi unutuyor. Abdüz alıyor, namaza duruyor hemen. Şükür namazına duruyor böyle. Yavaş böyle. Ağlıyor ağlıyor böyle. Hüzün de böyle. Yavaş iki kere namaz kılayım ediyor. Tam oturuyor, etiyatıya sıra geliyor. Hanımı odasına giriyor. Hanımı geliyor. Ağlayarak hanımı geliyor. Oturuyor bunun yanına, ağlıyor kadın ama hanımı. Bu tabi selam verince hanımım bana sarılıyor. Ne olur hakkı helal bana. Bana hakkı helal bana ne olur mu Allah aşkına? Ne olursa ne var sana diyor. Ah sorma diyor. Rüyamda da kendimi cehenneme gördüm diyor. Kendimi diyor. Cehennemdeyim diyor. Cehennem. Korkunç bir hale ver diyor. Cehennem yılanları, cehennem akrepleri, gayelerisi bağırıyor diyor. Kudurmuş gayelerisi. O zebaniler de bağırışlar böyle diyor. Ateş yanıyor kez böyle diyor. Ben yanıyorum böyle. Yanıyorum beraber diyor. Yanıyorum diyor. Başımı kaldırıp yukarı baktım diyor. Seni cennete gördüm diyor. Sen cennetesin böyle diyor. Yukarıda cennetesin böyle diyor. Sana bağırdım diyor. Ne oluyor beni kurtar buradan. Hiç sen bana bakma ama diyor. Yani sen bana dargınsın diye böyle. Öyle bakmamışsın bana diyor. Ama dayanamayın ateş ediyor. Yanına dayanamayın böyle diyor. Yine bağırdım diyor. Ne olur beni kurtar. Kurtar beni buradan. Hiç sen bana bakma yine diyor. Yine bağırdınca diyor, sen diyor, öyle fazla bana ilgi göstermeden diyor, uzattın üstü halini diyor, çektin aldın beni böyle diyor. Ondan seni çıkardın diyor, uyandım ben diyor. Ben de bu işi yokum diyor hanım beraber diyor. Ben de bu işi yokum diyor. Ben de sana beraberim böyle diyor muhtemelen. Tabii oğlu da bunlara dönüyor bu sefer. Kısa razı oluyor. Elhamdülillah daha mutlu oluyor muhtemelen bu şekilde. Şimdi bakın muhtemelen cemaatimiz. Derler ya, cahil, cesur derler. Yani cahil, cesur derler böyle şey. Yani bilmeyenler, o alemi görmeyenler, cehennem olduğu bilmeyenlere göre çok ama basit, çok basit onlara göre böyle. Efendim davulcuna çalsın, sazca takımlara gelsin, danslar olsun, şunlar olsun, bunlar olsun, eğlenecek dermiş. Diyor ki sen sıratı mı geçtin be? Ne yapıyorsun sen muhtemelen? Zavallı insanmış yaptı. Abi cemaatimiz bir insanın oğlu bile olsa, efendim torunu bile olsa, eğer Allah'ınla değilse, ona uymama gerekiyor muhteremler. Ayet-i Kerim dönüyorum inşallah. Buyuruyor Mevlamız, Habibim Muhammed'im onlara söyle, eğer Allah-u Teala Celle Celaluhu'yu seviyorsanız, fettebiûni, buradaki fe, fail takibi deniyor buna. Hemen anlamaya geliyor. Fettebiûni, hemen bana tabi olunuz, benim yoluma giriniz. Allah'a da giriniz. Kim Allah'ı seviyorsa, Allah'ın imanı varsa ne gerekiyor? Peygamberimiz önde Aleyhisselam Hazretleri. Yoluna girmeyin. O zaman ne olur? Vela buyuruyor. Yuhbibikumullah. Allah sizi sever. Allah sizi sever. Demek ki Allah'ı severse ne yapacak? Peygamber'e tabi olacak. Sünnetlere tabi olacak. Yani İslam'ı yaşayacak mı? İslam'ı yaşayacak mı? Efendim işte böyle gidiyor bu iş. Gitmez. Efendim sizi bekliyor. Ve Mevla buyuruyor. Allah günahı affedek günahlarınızı. Ve yağfüleküm, dünü beküm. Mevla günahını da bağışlıyor. Şimdi bak muhtemelen burada bir sıra var burada. Ayetken bir siyakı var. Evvela Allah kulunu seviyor bak. Yuhbibikumullah. Sonra mağfirediyor Allah kulunu bağışlıyor. Bağışlıyor muhtemelen. Eğer Allah'ın bağışı olmasa peygambere bile cennete giremez muhtemelen. Cennetin bedeli çok pahalı cennet, ucuz değil cennet muhtemelen. Oraya kolay girilmez böyle şey. Allah'ın affı bağışımız olmasa oraya girilemez muhtemelen. Önce Mevlam kulunu seviyor. Ondan sonra Mevlam kulun günahını bağışı affediyor muhtemelen. Kul günahıyla cennete giremiyor. Günahları cennet kabul etmiyor muhtemelen. Peki ne olacak kulun günahı varsa muhteremler? Eğer insan dünyada tevbe ederse, tevbesine sadık olursa, samimi olursa, Allah'a yönelirse, Allah kulunu bağışlıyor muhtemelen. Yani bir kul 40 sene, 50, 60 sene Allah'a asi olsa, İslam bir etse, ama ölmeden önce nasip olsa da Mevla'ya dönse, Allah dese, başka kapı yok dese, ona Allah bağışlıyor muhtemelen. Ne güzel değil mi? Bak, ne güzel anlattı. Yani Mevla Gaffurur Rahim, Gaffara Zünub, Ettevap, Allah kulunu affediyor, bağışlıyor, kulum bana gel. Kulum bana gel diyor muhtemelen. Bunu böyle bağışlıyor böylece. Böyle bir af kanunu var. Varken bundan yaralanmayan da oluyor. Tabii ölüm halinde pişman oluyor muhteremler. Ölüm halinde. Hele kabe girdiği zaman insan, kabe girdiği zamanlar muhteremler. O kabir kolay değil muhterem, değil muhteremler. Böyle. O kabire girmek kolay değil muhteremler. Kimse kalmıyor ki. İnsanın en yakını canı da ne yapıyor? Bırakıyor, gidiyor muhtemelen. İnsanlar tek başına kalıyor, kabirde kalıyor. İki melek geliyorlar, buna soru sormaya şimdi. Kabire girince, men rabbike ve ma dinike ve men nebiyyüke. Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin, kime uydun? Hangi dini yaşadın? Dinin ne? Peygamberin kim? Efendim işte bunu ezberleyen insan olur mu? Olmaz. Yaşamak lazım. Yaşamak lazım. Çünkü bir insan bunu ezberlerse ona faydası yok. Neden? Ezberleme beyinde, hafıza yazılıyor, hücrelere yazılıyor beyinde. Yani bir insan bir şeyi ezberler, o ezberlenen şey beyinde hafıza edilen hücre yazılıyor. Ölünce ne oluyor? Beyin de ölüyor, hücre ölüyor. Bitti, bilgi bitti muhtemelen. Peki bitti. Ne kalıyor? Eğer iman, insan ruhunu işlemişse, ruhsal işlemişse, ruh ölümsüz çünkü böylece. Şimdi öyle insan var mesela, rüya görmek ister, bir yakını ölmüştür, özlem duyar. Ah annemi görsem. Ah babamı görsem böyle böyle. Dua eder, yalvarır, yakarır. Ama eline değil rüya görmesi ki ama. Bak. Rüya görmek elimize değil. Eğer Allah gösterirse kul görüyor bakınlar. İşte kabirdeki sual cevabı da buna benziyor muhtemelen. Buna benziyor bu şekilde. Kulun ruhuna bu işlemişse kul bunu rüyasında gördüğü gibi ona cevap verebilir muhteremler. Şimdi kabirde ne oluyor muhteremler? Herkes dönüyorlar böyle. Herkes böylece. Hele ikinden sonra kısa günlerde mezara gidince ben çok duygulanıyorum mezarda. Çok böyle. Kısa günde ikinden sonra öyle gittiğim zaman oldu mezara. Cenazeyle gittim mezara. Tabii mezara defni, işte okunması şu derken baya bir zaman da geçti. Şöyle güneşe baktım. Güneş de baya alçaldı. Artık akşam kararmak üzere. Cemaat dağıldı. Gittik. Arkama dönüp baktım. O kişi orada kaldı. Kaldı. Bir hayat dünyaya gelmiş. Onun da bir çocukluğu var. Onun da bir gençliği var. Orta yaşlılığı var. Çalışmış, çabalaması var. Malı mülkü var. Koşması var, koşuşturması var. Hepsi oldu bir rüya. Hayal rüya oldu. Hepsi rüya mı? Hepsi oldu bir rüya. Kabre ne geliyor kabreye gelince? Ameli salih. Ameli salih yani sevap, sevap, sevap. Oraya ne götürmüşse ondan kendisini atar. Ondan kendisini atar. Bunun için adı cemaatimiz kul için günah girilmez muhteremde. Kimse kabre girmiyor böyle. Kimse oraya kabre girmiyor. Kul için günah girilmez. Bir gün iki namazdan çıktığım bir camiden bir önüme geçti. Dedi ki bana hocam dedi, sana bir şey sorayım mı dedi. Şu haline baktım boş bir insan değil ama öyle maneviyatlı bir insan görünüyor böyle. Dedim sor birisine söylerim. Yani o konuyu biliyordu ama öyle anladım. Bana sormak istiyor ama konuyu biliyorum öyle anladım böyle. Bana şunu sordu. Hocam dedi, kabirdeki mevta niçin bağırıyor dedi. Niye onlar bağırıyor dedi. Kabirdeki ölüler mevta niye bağırıyor onlar? Dedim azap olan bağır ama onu herkes göremez ama dedim meşrim buna. Şey yaptı. Ben gördüm ama dedi böyle. Peki nasıl gördün dedim ben buna? Konuşmak için buna. Şöyle dedi. Bir köy ismi verdi bana. Köye giderken köye girişte sağda mezarlık varmış böyle. Baktım dedim mezardan bir kadın sesi. Kadın sesi mezardan. Devamlı durmadan böyle sürekli hep böyle bağırıyor böyle. Hiç durmadan böyle. Diye bağırıyor bu şey böyle. Şöyle yaklaşım baktım böyle yeni bir mezar. Daha yeni gömmüş yeni mezar olan ses geliyor. Köye gidiyor, soruyor. Kim öldü bu köyde yakından? İşte filan hanımı, kadın öldü. Nasıl kadındı o? Sorama diyor muhtemelen. Anladı ki demek iyi insan değil bu şekilde böylece. Dönüşte baktım dedi, yine bağırıyor muhtemelen. Bakın muhtemelen. Adı cemaatimiz, Allah aşkına muhtemelen, kendimize gelelim muhtemelen, gelelim muhtemelen. O kabre girmemenin çaresi yok muhtemelen. Ölmemeye çare yok. Efendim işte 21'in çağmış, uzay çağmış, şu bunlar. Hep bunlar boş boş bunlar oturur. Orada geçersiz bunlar kabirde. Ne lazım kabire? Bize o lazım oturur. Bu işi ne yapalım adı cemaatimiz? Önce günahtan kaçmak gerekiyor. Bir hasta. Önce ne yapar? Önce gerekiyor, periz gerekiyor. Şunu şunu yapma, şunu şunu yeme deniyor böyle. Onda ilaç alıyor oturur. Önce haramdan korumamız gerekiyor. Günahattan kaçmamız gerekiyor. Ondan sonra ne gerekiyor? Beş vakit namaz üzerinde. Beş vakit namaz. Çok şükür elhamdülillah namaz gibi bir can simidimiz var. Yani namazın can simidimiz namaz. Can simidin namaz. Günde beş defa. Günde beş defa. Sabah namazına değil mi? Sabah namazına insan niçin kalkıyor namaza? inandığı için kalkıyor. Allah için kalkıyor. Allah'ını gördüğü için kalkıyor. Sabah uykusu böyle. İnsan bazen geç yatabilir. İnsan uykusu bazen kaçabilir. Uykusu en tatlı anında ezanı Muhammed okuyor. Ya telefonu çalıyor, saati çalıyor. Ne diye? Hemen dönüyor sana. İstinyar diye kalkıyor. Şimdi böyle namaza kalkamayan, kalkmayan bir olur mu acaba ahirette? Olur mu bu? Allah'a razı olur muhteremler? Olmaz muhteremler. Bu mu adalet? O muhteremler. Öbürü ikiye kadar televizyon seyreder. En çirkin o ekranları seyreder. Yatar. Sabaha karşı abdurat. Diğerinin ayrı uykuda. Ne ezan duyuyor, ne bir şey haberi var. Böyle şey. Sonra Allah-u Kerim. Olmaz, olmaz. Allah kerim ama kim Allah kerim? Yaşayan Allah kerim muhtemelen bir şey böyle. İşte önce namaz muhtemelen. Beş vakit namaz. Namaz. Dinin direği, özü, ruhu namaz böyle şey. İlk sorulan başlığı namaz ne olacak böyle şey. Sabah namazına kalkmak şart mı? Kalkmak, kalkmak böyle. Sonra öğle namazı. İşin yoğun zamanında yahut da işçilerin istirahat zamanında öğle namazı. Yani kılınacak. Kılınacak böyle. Nedir namaz kılmak? Allah'a tekmil vermek. Tekmil Allah'a vermek. Sen benim Rabbimsin. Ben sana kulum diye Allah'a bir tekmil vermek muhtemelen namazı efendisi. El bağlayıp boyun yükmek. İki namazı ise sırat-ı vüsta deniyor. Orta namaz. İki namaz muhtemelen. En eftali bu. Orta namazı, iki namazı. İşlerin yoğun zamanı, hareketli zamanı böyle. İki namazı. İşlerin yoğun zamanında kul ne yapacak? Benim Rabbim var. Benim yaratan Rabbim var diyecek. Ona yönecek muhtemelen. Akşam da tabii isyan dönme, evine gelme, yolda şunlar bunlar telaş içerisinde. Zaman da kısa. Ama kul ne yapacak? Her şey bir tarafa ama bir tarafa namazı duracak. İşte yatsı namazı o günün son namazı yatsı namazı da. Bakınız sabah namaz ile başlıyor. Yatsı namazı gün biti tamamlanıyor muhteremler. Tamamlıyor bence. Yatsı namazı en son üç şeker vitir namazı var. Vitir. En son tek namaz var. Vitir namazı var. Bunda kunutları var. Duası var kunutları var. Bunda böylece. Böyle böyle teslim oluyor. Allah'a için yatıyor muhteremler. İşte adı cemaatimiz kimin günde beş vakit namazını güzelce kılarsa öyle baştan sona değil ama böyle özene özene, özene özene. Mesela hanımlar daha iyi bilir bu işi, hanımlar. Mesela hanım bir hamur yapacak, bir poğaça yapacak, bir şey yapacak değil mi? Ne yapar? Bilmiyorsan soruyor hemen. Bunu formülünü soruyor. Kaç tane yumurta, ne kadar, şu lazım ver bakın hemen. Aman eksik olmasın, fazla olmasın, bunu güzel harman eder, karıştırır. Efendim fırın fazla kızgın olmasın, soğuk olmasın, şu yanmasın, şu olmasın. Bak muhtemelen. Bir poğaça için bu kadar emek, titizlik, bu kadar titizlik bu kadar böylece. Namazdan gelince Allah kabul etsin. Olmaz muhtemelen. Olmaz bu şekilde. Namazda ne geliyor? Özenmek namaza gerekiyor böyle. Mesela ne yapıyorsun namazda? Yani önce tekbir var. Allahu Ekber. En büyük Allah diyor. Ancak odur büyük olan. Tekbir. El kaldırılıyor. El ne yapıyor? Tersil dünya, arka atıyor dünya. Anladın mı muhtemelen? El kaldırılıyor. Elin tersi dünya atıyor arkaya. Dünya sen git bakalım şimdi. Ölüme geçme. Attın arkaya dünyayı. El bağlanıyor. Allah'a teslimiyet. El bağlanıyor. Teslim elhamıza. Sol el nefis. Sağ el ruh. Ruh nefsi hakim oluyor burada. Kavruyor sol elini. Nefsi kavruyor. Kıble dönüyor. Boyun büküyor. Ne güzel değil mi muhteremler? Ne güzel muhteremler. Allah'a teslimiyet bu şekilde böylece. Sonra ne gerekiyor muhteremler? Namazda bilinçli kılmak gerekiyor. Acele okumamak gerekiyor. Yavaş okumamak gerekiyor böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a gittiği gece altıncı semada hadi Musa Aleyhisselam karşılaştılar. Dedi ki Musa Aleyhisselam kardeşim Muhammed dedi. Aleyhisselam. Sen demiştin ki dedi, ümmetimin alimleri bir insanın peygamberi gibidir demiştin. Böyle dedin mi sen? Dedim ya Musa. Nasıl olur peki ama? ümmetin alimleri nasıl peygamber gibi oldu Beni İsrail'in? Bunun bir kanıtı var mı bakayım, bir şeyin var mı? Peygamberden bir ruh çağırdı. İmam Gazali çağırdı. Daha dünyaya gelmemişti ama ruhu çağırdı. Şu da belli. Çağırdı onu. İşte buna sor bakalım dedi böyle. Musa Aleyhisselam şunu imtihana çekti. İsmini senin başını saymaya. Muhammed şu bana sayıyorum böyle. Ecdanı sayıyor uzattan da çok. Musa Aleyhisselam dedi ki ben sana ismini sordum. İsmini sordum ben sana. İsmin senin yeterdi bana. Çok uzattın sen bunu. Ne olacak senin gibi ulemada ne olacak? Musa Aleyhisselam. Dedi ki şimdi Hazreti İmam Gazi Musa Aleyhisselam'a ya Musa, ya Musa sen Tur-i Sina'dayken Allah sana sordu. Nedir elindeki? Sen ne dedin? Kalhi asay. Değnek dedin. Yeter mi? Yetmez mi? Yeterdi. Uzattın sen ama. Bunu ya Rabbi şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım. Bunu bana saydın. Allah sana elindeki ne dediği sordu. Tek kelime diyen yeterdi böyle. Ne iş yapıyorsun sormadı. Ne uzattın sen orada Tur-i Sina'da? Musa dedi ki Musa Aleyhisselam, ya o an Allah huzurundayım Celle. Allah huzurundayım böyle. Cemalullah'tayım böyle. Görmüyor musun Cemalullah'tayım? Görüyorum. O kadar tatviz aldım ki o feyizimin kesinti oramaması için uzattım. Dedi ki İmam-ı Gazali, ya Musa sen bir Kelimullah'sın. Bu bir Habibullah. Peygamber de söyledi. Her iki peygamberin yanındayım. O kadar buradan feyiz aldım ki bu da fazla kalmıyor. Uzattım böyle diye böyle. Aman salat ya Muhammed doğru sevmiyorum. İşte bakın muhteremler. Demek ki namazda da aynı şey uygulamamız gerekiyor. Namazda da böyle şey. Ki Allah huzuruna Celle Celaluhu. Allah bizi görüyor, gözetliyor, gözlemliyor Mevla bizim muhteremler. Sade melek var. O da sevabı yazıyor böyle. Namazda bir dakika daha fazla kalsak sevap daha çoğalıyor bu demler böyle. Namazda biraz uzun okusak daha sevap çoğalıyor bu demler. Kimin bizi yaramıza böyle bu? Yaramıza. Namaza sıkılmayalım muhteremler. Bir de adı cemaatimiz İslam dini şu anda bize emanet, din emanet bizlere. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Veda Haccinde Arafat'ta dev üzerinde hutbe okudu ve meşhur hutbe. Sonunda sordu eshabına, eshabım ben size bunları tebliğ ettim mi? İslam dini tebliğ ettim mi? Duyurdu mu işte bunları? Ettin ya Resulallah sahabeye kiram. Yine sordu. Bir süper sordu. Ettin eller. Elini kaldı. Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit muhteremler. Şimdi muhteremler, Peygamber bakınız, ona göre bir tebliğ etmekti böyle. Her şeyi sineye çekti. Hakarete uğradı, yanağı yarıldı, dişi kırıldı, yaralan savaşlarda işkence gördü, hakarete uğradı. Her şeyi sineye çekti, bir an durmadan böyle. Geceyi gündüze katarak, ıssız çöl doğasında aç susuz dolaştı. İslam'ı tebliğ için dolaştı. İnsan kurtarmak için dolaştı. Sonra ne oldu? Peygamber gitti. Din sahabelere teslim edildi, emanet edildi sahabelere. Ne yaptı sahabeler? Peygamber başlayan yıkar halde beden durmadı olan dağıldılar sahabeler. Abi İstanbul'da sahabeler. Dağıldı sahabeler. İslam tebliğ için muhtemelen. Sonra tabi'in derken sıra bize geldi. Şu an dinimizde bize emanet muhtemelen. Şöyle bakmamız gerekiyor etrafımıza. Acaba İslam dini nasıl acaba? Yaşanıyor mu acaba? Ne yazık ki evet diyemiyor muhtemelen. Kızlarımız çırılçıplak muhtemelen. Çırılçıplak. Kur'an örtün diyor. Allah örtün diyor. Rüştü örtün diyor. Örtünmüyorum diyor. Muhteremler biri bizim babamıza karşı gelirse ne yaparız muhteremler? Kızarız ama böyle. Yani ah buyurun muhteremden, biri köpeğimize hoş dese kızarız ona muhteremden. Yani açlık gezen bir kız meydan okuyor aşağı. Allah'ı meydan, Kur'an meydan okuyor aşağı muhteremden böylece. Birbirine bakıp, ne yapıyor? Gülüzümüz bakıyor. Hatta zevk oluyor mesela. Adı cemaat, ne yapalım? Tabii zorluyor, kapayamayız. O bizim görevimiz değil. Ama hiç olmaz söylememiz gerekiyor. Herkes yakınına, kızına, kardeşine, yeğenine, komşusuna bunu söylememiz gerekiyor muhtemelen böyle. Çünkü çıplaklık oldu mu cinsel dengeyi bozuyor muhtemelen. Aile üyesini yıkıyor böyle. Mutluluğu kaldırıyor böyle. İnsanlığın hayvan ayıran faktör nikahtır böyle. Nikah kalktı mı insan ne olur muhtemelen böyle. Sonra muhteremler namaza gelmeyenleri de ona namaza getirmeye çalışalım. Tabii zorlu olmaz böyle ama sevdirerek, yalvararak, icabına çay ikram ederek onlara, onlara bir camiye cemaat kazandıralım muhteremler. Çocuklarımıza Kur'an öğretelim, Kur'an öğretelim çocuklarımıza. Bir gün biri iki oğlunu almış, mezaraya gitmiş bayramda. Tabi mezara gitmiş, o giden kişi de Yasin okumayı biliyormuş. Yasin okuyor mezarın başında, bitiriyor. İki oğlan soruyor şimdi. Bakın yavrum, bu benim babam, sizin dedeniz. Ben an diyor, arasa gelin Yasin okurum diyor. Ben öldüğüm zaman siz de Yasin okur musunuz diyor. Diyor, küçük okumam baba diyor. Neden? Babam size öğretmeyi okuyorsun diyor. Sen bana öğretmedin diyor muhtemelen. Sen bana öğretmedin diyor muhtemelen. O da cemaat emri değil mi? Ne lazım kabirde? Oraya lokum gitmiyor muhtemelen. Oraya baklava gitmiyor hediye. Ne gerekiyor oraya? İşte Yasin okuyacak. Efendim işte Türkçe, Latince Yasin var. O okuma haram haram muhtemelen. Onu okuma sakın onu okuma böyle. Okuyamazsın ki onunla. Mesela Arapçada hı harfi var noktalı. Halaka hı. Halaka yarattı. Halaka tıraş etti olmak. Hallak Allah yaratıcı. Hallak beyber olmak muhtemelenler. Latince'de ha hı ayırmıyor ki. Tek bir harf var Latince'de muhtemelenler. Alman tamamen bozuluyor bakınız. Hallak, yaratıcı Allah. Hallak noktasız ha. Tıraşı beyber olmak muhtemelenler. Yazıyor Arabistan'ın beyber, lafı yazıyor böyle. Hallak yazar beyber olmak muhtemelenler. Bu iş muhtemelenler. Tabii ne yazık ki iş ticarete dönünce bunu yapıyorlar böyle. Yani ona belki bunun büyük günü olduğunu ama bundan ticaret var bundan. Önce tabii bir tövbe etmek gerekiyor aziz cemaatimiz. Tövbe istiğfar. Tövbe. Nedir tövbe muhteremler? Manevi temizlik. Manevi temizlik. Şimdi insanlara şöyle bir sorulsa yani gelse televizyona gelse de şöyle insanlara bir sorsalar. Mutlu musunuz diye. Kimse mutlu mu der? Kimse mutlu mu der? Yani zengini de, fakiri de, hastalığı sağlamı da kime sorsan sor, bin tane derdi var muhtemelen. Herkes mutsuz. Herkes dar bunalımda. Herkes muhtemelen. Bir acelecilik, bir sinirlenme, sinir sinirlenme bozulmuş, uyumsuzluk, evde bir geçimsizlik, mutsuzluk muhtemelen. Neden buna kaynaklanıyor? İşte bunun kaynağı günahlardan, günahlardan kaynaklıyor bunlar böylece. Yani gönül denen o duygumuz günahlara kirlenince, paslanınca ne oluyor? İnsan dinde duyarsız oluyor, dinde insan duyarsız oluyor. İnsan içinde bir dine karşı isteksizlik, duyarsızlık, Allah'tan korkmama, ölümü unutma, ahireti unutma, sonra içinde sıkıntı, darlık, stres, bunalım, heyecan, sinir sistemi bozukluğu hep bundan kaynağı günahlar, günahlar. Bir insan tam bir tövbe etsin, Allah'a yönelsin, Allah'ım ben sana kul yapacağım desin, tövbe istiğfar etsin, kişi bunu hemen fark eder. Hemen kişi ondan fark eder bunu. İçine bakar bir rahatlama içine bakın. Yani gönül oh der, rahatlar muhtemelen. Yani emin olmak muhtemelen, bak yemin ediyorum vallahi muhtemelen, yemin muhtemelen böyle. Bir insan tövbe edince, günahtan kopunca, Allah'a yönelince, önce bunu insanın kendi gönlü seviniyor. İnsan kendi gönlü seviniyor buna. Gönül bir oh der, rahatlar muhtemelen. Rahatlar muhtemelen. Böyle oh dedi mi, işte huzur bundan muhtemelen. Bir rahatlama, bir genişleme böyle. O stres gider, heyecan gider, sıkıntı gider, darlık gider, sabırsızlık gider, acelecilik gider. İnsan normalleşir böyle. Ne zaman insan tam tevbe edince gönül bundan sevinç duyar, yani bir ohde gönül rahatlar muhteremler. Yoksa günahlar insanı daha batağa götürür günahlar muhteremler. Günahdan kişiye böylece. Kişi batıca batar. Batıca batar, Allah korusun. Peki sonu ne? Ölüm. Ölme çare yok. Efendim işte üst düzey bir adamdır. Bakan mevkii vardır. Holding sahibidir. Medya patronudur. Şu vardır. Ama kim olursa olsun sen de ölüme çare yok muhtemelen. İnsan başında 100 tane profesör dikilsin. Fayda yok muhtemelen. Fayda yok böyle. Kalp durdu mu onu çalıştıramıyor muhtemelen. Yani makine bağlıyor ama ruh gitti ama artık. Boş o. Boşuna böyle. Boşuna bu. İşte adı cemaat inşallah Teala Mevlamıza kul olalım. Ona dönelim. Döndürülmeden önce bakın. Döndürülmeden önce. Nasıl döndürülme? Dört kişi götürür insana mezara tabutla. Atarlar tabuta. Bir daha şöyle buyuruyor. Hazreti Malik bin Hazretleri. Malik bin Dinar. Bir evlullah kendisi. Şöyle buyuruyor. Eğer diyor bidat olmasına korkmasaydım diyor, şöyle vasiyet ederdim diyor. Yani öldüğüm zaman elim ayağımı zincire bağlayın, atın beni mezara. Ya Rabbi sen günah kolun deyin, atın derdim. Tabii kendisi muhterem zat. Muhterem zat kendisi muhteremler. Yani gerçekten muhteremler o kabre atılma. Atılma kabre böylece. Acilen de böyle. Herkese işi var çünkü böyle. Acele. Hele hava soğuksa yazın gene kolay. Oturuyor güneşlere etrafta. Etrafa bakıyor. Oh, sohbet ediyorlar. Gene yazın güzel böyle. Ama yağışlı havada, soğuk havada zorluk da böyle. Herkese bakıyor. Ama çabuk şu gömülsün de çabuk ne gidelim bakalım. Ezra okudu muhteremler. İnşallah adı cemaatimiz bunları yaparsak tabii kendi yararımıza muhtemelen. Yararımıza. Bunun sebebine kendimize almasını biz yapmayı inşallah. Lillahi Teala Fatiha.